prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxibutyn Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Będzie wspólny wniosek 5 krajów, w tym Polski, w sprawie przywrócenia ceł na towary z Ukrainy. Premier deklaruje, że dla jego rządu polityka senioralna jest fundamentem filozofii państwa. Marsze papieskie przejdą jutro ulicami wielu miast, m.in. Warszawy. Polskie władze, premierzy Słowacji, Rumunii i Węgier oraz prezydent Bułgarii domagają się od Komisji Europejskiej przywrócenia ceł na ukraińskie artykuły spożywcze. Jeszcze dziś do Komisji Europejskiej zostanie wysłany ich wspólny wniosek w tej sprawie. Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział w rozmowie z polską agencją prasową, że Warszawa składała podobny apel do Brukseli w pojedynkę w lutym. Teraz ponowi go w szerszym formacie. Obowiązujące uchylenie klauzuli celnej na ukraińskie towary obowiązuje do początku czerwca, przypomniał minister. Nawet jeśli będzie trudno zastosowanie tej klauzuli, to przynajmniej będzie to jakaś duża szansa na zmianę podejścia, bo teraz jeszcze włączamy w to Słowację, Czechy, Rumunia i Bułgaria i jak gdyby występujemy w takiej koalicji państw, więc tu jest taka trochę większa szansa. Komisja zatwierdziła wsparcie m.in. dla polskich producentów zbóż z unijnej rezerwy kryzysowej. Mowa o niemal 30 milionach euro, które będzie można podwoić pieniędzmi krajowymi. Bruksela pracuje też nad uruchomieniem dodatkowej transzy, z której do polskich rolników miałoby trafić około 50 milionów euro. Akceptację komisji uzyskał też Krajowy Plan Pomocy dla Producentów Zbóż, którego budżet to 600 milionów złotych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dla rządu Prawa i Sprawiedliwości polityka senioralna jest fundamentem filozofii państwa. Szef rządu i minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wzięli udział w konferencji Rząd Blisko Seniorów, która odbyła się w Warszawie. Mateusz Morawiecki podkreślił, że wolna Polska po 89 roku zapomniała o seniorach. Jak mówił, traktowała ich jak piąte koło u wozu. Działo się tak, zdaniem szefa rządu, z powodu braku wrażliwości społecznej i zdewastowanych finansów publicznych. Premier zaznaczył, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o seniorów w trudnych czasach. Dowodem tego, jak dodał, są 13 i 14 emerytury oraz maksymalna waloryzacja świadczeń. Waloryzacja w tym roku absolutnie maksymalna. I już emeryci widzą to na swoich rachunkach, na swoich kontach. Będzie i 13, i 14 emerytura. Pierwsze trzynastki zostały już dziś wypłacone. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała, że dodatkowe świadczenie przekazano milionowi emerytów i rencistów. 13 emerytura już częściowo dzisiaj jest wypłacana, ponieważ jutro jest sobota. Premier zauważył, że jest dobra wiadomość. Inflacja marzec do lutego zaczyna spadać. Kolejne miesiące to też będą spadki inflacji. To wszystko widać już w analizach gospodarczych, powiedział szef rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Parlament Węgier przyjął tak zwaną rezolucję pokojową z okazji rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie. Poza deklaracjami o nienaruszalności terytorialnej Ukrainy jest tam też kilka kontrowersyjnych sformułowań. Dzisiejsza rezolucja jasno potępia agresję militarną Rosji i uznaje prawo Ukrainy do samoobrony. Jednocześnie większość z 8 punktów, które zawiera rezolucja, jest powtórzeniem narracji, jaką rząd Viktora Orbana prowadzi od początku agresji rosyjskiej. Jest tam mowa m.in. o tym, że unijne sankcje nie zaszkodziły rosyjskiej gospodarce. Doprowadziły natomiast do tego, że według posłów Fideszu i chrześcijańskich demokratów Europa finansuje rosyjską agresję, gdyż unijni klienci muszą więcej płacić za energię. Dzisiejszą rezolucję w imieniu węgierskiej opozycji skrytykował lider socjalistów Bertalan Tot. Nazwał dzisiejsze głosowanie haniebnym, a tekst rezolucji opartym na kłamstwach i rosyjskiej propagandzie. Kluby opozycyjne proponowały, by zamiast tekstu rządowego parlament głosował tekst oparty na rezolucji ONZ. Posłowie Fideszu i KDNP propozycję odrzucili. Premier Viktor Orban nie był obecny na sali w czasie głosowania. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Jeden z ambasadorów Narodowego Marszu Papieskiego, muzyk Dariusz Malejonek, powiedział, że inicjatywa ma być powrotem do nauczania Jana Pawła II, poznawania spuścizny jego dzieł. Jak podkreślił, jest to inicjatywa oddolna, do której zgłosiło się wiele organizacji. Wydarzenie organizowane w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II odbędzie się jutro w wielu miastach Polski. Jest wyrazem hołdu Polaków dla świętego papieża oraz świadectwem jedności w obronie najważniejszych wartości. chodziło o to, żeby spróbować ruszyć, spróbować zainicjować właśnie wśród tych entów, czyli tych ludzi, którzy na co dzień się tym nie interesują trochę za bardzo, nie biorą udziału w jakichś dysputach w życiu takim społecznym, ale mają głęboko zakorzenioną tą miłość do Jana Pawła II. I dopiero w takiej sytuacji oni naprawdę się ruszyli z tego lasu, że tak powiem, te drzewa wyszły na ulicę i mam nadzieję, że to tak właśnie będzie. To właśnie chodzi o to, żeby ten marsz był zaczynem dopiero powrotu do nauki Jana Pawła II. W stolicy marsz rozpocznie się na Rondzie Dmowskiego o 11:00. Przejdzie do Archikatedry Świętego Jana na Starym Mieście. Polskie Radio na podium wśród najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych w Polsce. Według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów Polskie Radio jest trzecim najczęściej cytowanym nadawcą radiowym w kraju. Największą cytowalność miał program pierwszy, na który inne media powoływały się 382 razy. Z kolei program trzeci Polskiego Radia cytowany był prawie 300 razy, co daje piątą pozycję wśród rozgłośni radiowych. Wszystkie anteny publicznego nadawcy były cytowane w lutym tego roku w sumie ponad 1000 razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, w piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Lokalnie na północy i północnym wschodzie mogą wystąpić burze, a w ich trakcie nawet może spaść do 10 mm deszczu i wiać w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Jest 6 minut prawie po godzinie 17. Zaczynamy ostatnią godzinę naszego bloku pasma. Zapraszamy do Trójki do godziny 18. Pytaliśmy o wasze doświadczenia, mieli państwo, z patodeweloperką tak zwaną, czyli z nieprawidłowościami w sektorze, który zapewnia nam mieszkania. Jeden z telefonów brzmi następująco. Jechałem kiedyś w Warszawie po tej ulicy, tam w okolicy świątyni przy Wilanowie i widziałem osiedle bardzo nowoczesnych budynków, ale były tak uciśnięte, że wie pan, z daleka to wyglądało jak ferma norek, tylko bardzo nowoczesnych, przeszklonych. Albo można podejść do tematu, jak sobie radzić z patodeweloperami w następujący sposób, może kreatywny. Ja sobie z tym poradziłem w ten sposób, że mieszkam na wsi. No i to chyba jest dobry kierunek. 2 2 7 3 czekamy na kolejne podobne opinie, bądź zupełnie różne. Mówią To już ostatnie godziny, żeby wykorzystać bon turystyczny, informujemy Państwa. Czas na opłacenie nim wybranej usługi kończy się dziś o północy. W Małopolsce na aktywację czeka jeszcze kilkadziesiąt tysięcy bonów. Gdzie i jak można je zrealizować? Na tej ostatniej prostej przypomni Państwu Joanna Poremska. W Małopolsce jest najwięcej miejsc, gdzie można zrealizować bon turystyczny. Oprócz hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych są to też parki rozrywki, baseny czy galerie. Są bardzo różne możliwości, dlatego że to może być również skorzystanie z oferty biura podróży, z oferty muzeów. Są też chociażby takie regiony jak Krynica, gdzie mamy jeszcze jazdę na nartach, ale mamy też chociażby ścieżkę w koronach drzew, mamy obiekty UNESCO, czyli obiekty na szlaku architektury drewnianej. Grzegorz Biedroń, szef Małopolskiej Organizacji Turystycznej, dodaje, że małopolscy przedsiębiorcy są jak dotąd największymi beneficjentami projektu Polski Bon Turystyczny. Małopolska jest zdecydowanie liderem w skali całego roku. To jest prawie 1/4 realizacji bonów, zdecydowanie powyżej 20%, a w okresie zimowym, łącznie z Krakowem, to jest około 30%, czyli prawie 1/3 realizacji bonów turystycznych miała miejsce w Małopolsce i to też pokazuje, jak to jest ważna dziedzina gospodarcza dla Małopolski. Do małopolskich przedsiębiorców dzięki bonom turystycznym trafiło do tej pory ponad 645 milionów złotych. Docelowo ta kwota może być znacznie wyższa, bo tylko w Małopolsce nie aktywowano jeszcze 42 tysięcy bonów. Czas na płatności bonem mija wraz z końcem marca. Co ważne jednak, rodzice już teraz mogą zapłacić bonem za wypoczynek, który jest zaplanowany po tej dacie, na przykład w okresie wakacyjnym. Płatności przyjmowane są również online, dodaje Anna Szaniawska, rzeczniczka Małopolskiego Oddziału ZUS. Bon można aktywować na platformie usług elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu się na swoim profilu rodzic podaje swoje dane kontaktowe i w ten sposób aktywuje bon. Po aktywacji otrzymuje unikalny 16-cyfrowy numer. Tym numerem trzeba się posługiwać podczas płatności bonem. Bon turystyczny wspomógł rodziny z dziećmi i przedsiębiorców, ale jak się okazuje również budżet państwa, bo wielu właścicieli kwater zmobilizował do wyjścia z czarnej strefy, zauważa prezes MOT-u. W miejscowościach na przykład górskich to były czasami wzrosty kilkudziesięcioprocentowe. Ogromna ilość nagle pojawiło się nowych podmiotów gospodarczych, które przekonały się, że warto legalnie też działać, warto płacić podatki na rzecz nie tyle budżetu państwa, co właśnie lokalnej wspólnoty w takich gminach jak Zakopane, Kościelisko, Bukowina. Jednak tych legalizacji było mnóstwo. Mieszkańcy Małopolski z 355 tysięcy aktywowanych bonów turystycznych zrealizowali do tej pory ponad 240 tysięcy. A pełną listę podmiotów, które przyjmują płatność bonami turystycznymi, można znaleźć na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Girl, I hope you understand. I wanted to hold your hand, but I can't. Wanted to be your man back then. And you knew I fell for you, but you just broke my heart in two. I was sad, mad, and broken on my bed, hoping I could rid of all the voices in my head. I was opening a packet of an undeveloped med when I was met with a prescription of a bullet made of lead. And when I woke up in an hour in a pool of mine sweat, I said, I swear to God, I'll never even try to sleep again. So instead, I took my pen and started writing evidence. And when I started making sense, I found that I had reached the end. Well, I'm upset, I have no friends. You wanna bet? You just pretend you're just a pet confined within the lines of writing. You're not. I thought I stopped my cycle. Psychopathic ways, I swear I did. I said I talked to people about the problematic life I lived. They were my neighbors, razor blades and different flavored pills I hit. Therefore, I'm at surely my last straw. I'm so cast stuck in the past. I said that, girl, I hope you understand. I wanted to hold your hand, but I can't. Wanted to be your man back then. So far, never held you with my arms. So it's hard to be the one you aren't with instead. Filled with anxiety, always was a part of me. Guess I'm not cut out to be somebody, cause it's not me. I'm not used to all the talking. Was an introvert that had converted feelings into writing. Used to cope with all my problems using notes and lots of rhyming. Used to hope for better days whenever next would have me crying. I'm not lying when I say that I would rather die than go back. Times that I would try to be the guy that people know. I was fighting with the demons hiding far beyond my eyelids. On an island full of violence, in my head, eyes were pilots. Saw the sun. sun don't shine and skies turn gray. I feel it coursing through my veins. I've said before I'm not okay, but you don't listen anyway. You know I tried, you turned away. You straight up lied right to my face. My life ruined my day, but you don't know, so I'll say nothing can fill the silence. No you one don't can know, so I say. To hold your hand, but I can't, wanted to be your man back then. And too bad, no, I can't wake up, because I've lost my way, and you don't give up about me. This could be a dream, I can't see the things that you see, so please. So girl, I hope you understand, I wanted to hold your hand, but I can't, wanted to be your man back then. And you had known and played along, you were my home, I wrote your songs, now you're dead to me. Effectively, remove yourself outside my dreams. Klamka zapadła, proszę Państwa, od 2035 roku zakaz sprzedawania samochodów spalinowych na terenie Unii Europejskiej jest. Polski rząd uważa decyzję za gospodarczo szkodliwą i zapowiada dalsze kroki polityczne mające zatrzymać wdrożenie decyzji. Więcej dowiemy się z materiału Damiana Grosickiego. Po 2035 roku nie kupimy i nie zarejestrujemy nowego samochodu spalinowego. Premier Mateusz Morawiecki wyraźnie zakomunikował, że każdy kraj Unii Europejskiej powinien w wolności decydować, kiedy przejdzie z aut spalinowych na elektryczne. Mamy ideologię klimatyczną, która prowadzi do czegoś, co z gruntu odrzucamy. Zakaz produkcji samochodów spalinowych. Niech społeczeństwa same w sposób łagodny, stopniowy decydują o tym, kto chce, kiedy, gdzie, czym jeździć. My jesteśmy za wolnością. Zdecydowanie opowiadamy się za wolnością. Przepisy zakładają zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikiem spalinowym od 2035 roku. Wyjątkiem są paliwa syntetyczne, tak zwane e-paliwa. To rodzaj syntetycznego metanolu, który jest produkowany przy udziale wody oraz dwutlenku węgla. Jego produkcja odbywa się na małą skalę, a cena potrafi być nawet 4 razy droższa od zwykłych paliw dostępnych na stacjach benzynowych. Mieszkańcy regionu łódzkiego sceptycznie podchodzą do projektu Unii Europejskiej. Samochody elektryczne są fajne, ale mimo wszystko uważam, że powinniśmy zostać przy samochodach spalinowych. Powinna być możliwość wyboru, może tak, kto chce jakim jeździć, a nie powinno być to narzucone. Uważam, że tak naprawdę państwo, czy też organizacja, jaką jest Unia Europejska, nie powinna dyktować ludziom, jak powinni jeździć. To nie jest dobry pomysł, przynajmniej tak myślę. Są 3 argumenty, które decydują, że przyszłość należy do samochodów elektrycznych, uważa dr Roman Gozdur z Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Po pierwsze są zasilane, czyli potrzebują energii elektrycznej, a energię elektryczną ostatnimi czasy umiemy pozyskiwać ze słońca, czyli z paneli fotowoltaicznych, jako tak zwaną energię odnawialną. Paliw kopalnych mamy ile mamy i one się kiedyś skończą. Druga rzecz, samochody elektryczne mają prostszą konstrukcję w sensie samego napędu. A trzecia rzecz, energia elektryczna konwertowana na inną formę, czyli na przemieszczanie się samochodu jest znacznie bardziej efektywnie wykorzystywana. 10 statków produkuje tyle CO2, ile 500 milionów samochodów. Nie przejęzyczyłem się. Jakoś nie słyszę, żeby tam transport morski, prawda, ograniczać, tylko ja mam jeździć teraz bardzo drogim samochodem. To wszystko jest takie okant... Nie powiem czego, bo wcale to nic nie zmieni, a będzie tylko drożej, będziemy tylko biedniejsi. Elektryki mają również poważną wadę. Samochody elektryczne potrafią się same z siebie zapalić, stojąc na parkingu z wyłączonym silnikiem, bez obecności kierowcy i on potrafi się zapalić. I to jest zjawisko, które jest bardzo niebezpieczne, a ma miejsce w samochodach elektrycznych. Jacek Gałek, dyrektor firmy produkującej podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego, powiedział, że coraz częściej wytwarzane są części do samochodów elektrycznych. My już teraz produkujemy bardzo dużo części do samochodów elektrycznych, jak i również do napędów autonomicznych. Staramy się, jak możemy, przestawiać z tych konwencjonalnych silników na te nowoczesne, no, które siłą rzeczy są coraz częstsze na rynku. Czy Polska jest gotowa na samochody elektryczne na większą skalę? Mówi Daniel Czyżewski,

do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt jeszcze trwa! Teraz 55-calowy telewizor OLED LG z 5-letnią gwarancją w zestawie za 6499 zł. Oferta obowiązuje w sklepach stacjonarnych. MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Rewolucja. Romanse. Intrygi. Monika Krzywkowska, Przemysław Stipa i Sonia Mietylica w nowym serialu. Polowanie na ćmy. W niedzielę o 20.20 w TVP1. Córciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Żegnamy reklamy. Rozmawialiśmy jeszcze chwilkę wcześniej o samochodach, o tym zakazie dla sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku w Unii Europejskiej. Pojawił się taki oto głos jednego ze słuchaczy. Ja jestem jak najbardziej za tymi samochodami, jeżeli będę mógł na jednym baku, przepraszam, na jednym tankowaniu przejechać, powiedzmy, tak jak teraz jeżdżę samochodem, 900-1000 kilometrów, a tankowanie zajmie mi łącznie, przepraszam za wyrażenie, z toaletą i zapłaceniem za tankowanie 10-12 minut. No to by było oczywiście dobre. Wystarczy inwestować w sieć u stacji do ładowania, ale to oczywiście, wiadomo, nie po naszej stronie. Dla odbiorcy powinno być, tak jak pan stwierdził, bardzo wygodnie, szybko i sprawnie. Czas na przegląd sytuacji na drogach w tej sytuacji, proszę państwa. Radio Navigator. I sytuację przedstawi nam Ewa Mierzejewska. Witam ponownie. S8 pod Warszawą pomiędzy węzłami Wypędy i Opacz. Tutaj nadal problemy na 8 kilometrze po zdarzeniu dwóch samochodów ciężarowych i samochodu osobowego. No i widać długi korek od łącznicy S2 z S8 przy węźle Opacz Kolonia aż do samego węzła Janki. S8 pomiędzy węzłami Studzianki i Wolbusz. To już województwo łódzkie, 340 km. Tam samochód ciężarowy uderzył w bariery. Jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Także tam jest korek. Nie ma natomiast już utrudnień także w Łódzkiem na odcinku ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Łaski i Róża. Na 210 kilometrze tam zapalił się samochód osobowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jazda w kierunku Warszawy była prawie przez 2 godziny całkowicie zablokowana. I jeszcze protest, który wywołuje bardzo długi korek na Krajowej 7 na odcinku Grójec-Warszawa w Rembertowie. Na 404 kilometrze droga jest zablokowana. No i ten korek ma no takie pokaźne 6 kilometrów. Radio Nawigator Trójki. A teraz czas na skrót serwisu Trójki. Joanna Zaleśna-Sewera. Minister spraw zagranicznych skomentował orędzie prezydenta Białorusi, w którym oskarżał Polskę i groził bronią atomową. Aleksandr Łukaszenka niczym nas nie zaskoczy, ocenił Zbigniew Rau. Oczywiście dobrze się czuję w takiej narracji. Nie o narrację tu chodzi, ale o tą niezwykle szkodliwą dla społeczeństwa białoruskiego politykę, którą prowadzi od co najmniej ponad 2 lat. Jest to kraj, który coraz bardziej przypomina więzienie swoich obywateli. Wystarczy policzyć liczbę więźniów politycznych. Łukaszenka kilkakrotnie wspominał Polskę. Stwierdził, że sąsiedzi chcą, tu cytat, wciągnąć Białorusię w wojnę. Dodał, że nasz kraj zwiększa wydatki na obronność. Oświadczył też, że nie uwolni Andrzeja Poczobuta w zamian za otwarcie przejścia granicznego w Bobrownikach. Europol zidentyfikował 150 osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych na Ukrainie. Poinformowano o tym na konferencji w Buczy. Funkcjonariusze Europolu ustalili podejrzanych po analizie 7 tysięcy zdjęć i nagrań wideo. Przesłuchano ponad 500 świadków. Dziś mija rok od wyzwolenia Buczy przez siły ukraińskie. Prokuratura ustaliła, że przez 33 dni rosyjskiej okupacji zamordowano tam ponad 1400 cywilów. Prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał Rosję do uwolnienia aresztowanego pod zarzutem szpiegostwa dziennikarza Wall Street Journal. Odpowiadając na pytanie korespondenta Polskiego Radia, Joe Biden powiedział, że na razie nie planuje wydalenia w ramach retorsji rosyjskich dyplomatów lub dziennikarzy. Z takim apelem do prezydenta USA zwrócił się wcześniej dziennik Wall Street Journal. O 18:00 pełny serwis. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. I jesteśmy ponownie z Robertem Grzędowskim w studiu. Dzień dobry raz jeszcze. Lotów w Planicy dziś nie było i nie będzie. Długo czekano na poprawę wiatru, ale ten uniemożliwił rozegranie przedostatniego indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Sytuację śledzi Kuba Niziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Troszkę nieporozumienie. No właśnie, jak to wyglądało? No tak, o 15 miały się odbyć zawody, rozpocząć te zawody indywidualne w Planicy. Już te prognozy pogody, które od samego rana się pojawiały, pokazywały, że ciężko będzie cokolwiek zrobić. Ale rywalizację przesuwano. Pierwsze na 15:30, później na 16:30. Później okazało się, że o 17:00 mają się rozpocząć te zawody, czyli 2 godziny później. I to oczekiwanie cały czas przedłużane, przerywane transmisje telewizyjne, więc to trwało wszystko strasznie długo. Sami zawodnicy mówią, że to jest delikatne nieporozumienie, biorąc pod uwagę, że prognozy po prostu były znane i można było te decyzje podjąć zdecydowanie wcześniej. Podjęto o godzinie 17:00, nie będzie zawodów, nie będzie dzisiaj rywalizacji. Konkurs ten indywidualny, jednoseryjny ma się rozpocząć jutro o godzinie 8:45, czyli tuż przed rywalizacją drużynową. Ta ma się rozpocząć o godzinie 10:15, a więc jutro samego rana, miejmy nadzieję, że już prognoza pogody będzie zdecydowanie lepsza i nie będzie wiało, będziemy mieć długi poranek ze skokami narciarskimi, a przypomnę, że w konkursie indywidualnym ma wystąpić 4 Polaków: Kamil Stok, Piotr Szyła, Andrzej Stękała i Aleksander Zniszczył. A więc nastawiamy budziki na rano, jeżeli chcemy jutro oglądać skoki narciarskie. No, jeżeli się odbędą, oczywiście. Relacjonował Kuba Niziński, dziękuję, czyli 8:40. O tej godzinie mają się jutro rozpocząć skoki. A w nocy czasu polskiego kibiców czekają emocje tenisowe. Magdalinet zagra w półfinale debla prestiżowego turnieju WTA w Miami. Polka i Amerykanka Bernarda Pera zagrają z Kanadyjką Leylą Fernandez oraz Amerykanką Taylor Townsend. Początek tego spotkania wyznaczono na 2:30 czasu polskiego. W świecie tenisa więcej niż o turnieju w Miami mówi się dziś jednak o Wimbledonie, a to dlatego, że organizatorzy tego wielkoszlemowego turnieju i kilku innych rozgrywanych na angielskich trawiastych kortach mają zamiar dopuścić do rywalizacji Rosjan i Białorusinów. W zeszłym roku Wimbledon jako jedyny z turniejów wielkiego szlema wykluczył start zawodniczek i zawodników z krajów odpowiedzialnych za agresję na Ukrainie. Tym razem mają się oni pojawić, ale po spełnieniu kilku warunków. Chodzi o deklarację, że startują jako sportowcy neutralni, że nie popierają rosyjskiej agresji oraz że nie są sponsorowani przez tamtejsze państwowe firmy. Jeśli okoliczności ulegną istotnej zmianie od chwili obecnej do rozpoczęcia rozgrywek, rozważymy to i odpowiednio zareagujemy, zastrzegł w dzisiejszym komunikacie All England Club. Wimbledon tegoroczny rozpocznie się 3 lipca. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Jeżeli chodzi o pogodę, po raz jeszcze jeden i ostatni już jak słyszymy się w tej konfiguracji. W nocy zachmurzenie duże lub całkowite opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, to brzmi dosyć dziwnie, no ale wciąż jeszcze końcówka marca, a wiadomo, czyli tym samym i garnca. Lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Oczywiście wiadomo, co się zacznie z kwietniem, pletniem. W sobotę zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami, opady deszczu w północno-zachodniej części kraju, również deszczu ze śniegiem w górach i nad morzem. Śniegu. Trójka. Program trzeci. Teraz podróżowanie po Polsce plus literatura, nie tylko poezja, nie tylko polska, ale i na światowym poziomie. 2 lipca podpoznański Kurnik będzie świętował stulecie urodzin poetki Wisławy Szymborskiej, laureatki literackiego Nobla w 1996 roku. Interesując się tym jubileuszem, nasz reporter natknął się na ciekawe odkrycie. Dom, który od wielu lat uchodzi za miejsce urodzenia noblistki, czyli dom na kurnickim Prowencie, tak naprawdę nie jest tym, w którym ona rzeczywiście przyszła na świat. A tablica, która na nim wisi, wprowadza turystów w błąd. Do Kurnika, przez ukreskowane, wybrał się Rafał Regulski. Czy pan zna ten dom tutaj stojący, ten dom folwarczny? Tam. No bo tu się urodziła nasza noblistka. No wiadomo, że to pani Szymborska była, tak? Się urodziła. I ta tablica trochę tu już wisi, natomiast okazuje się, że jednak nie w tym domu się poetka urodziła. Nie wiem, co mam panu odpowiedzieć, no. A to nie słyszałam. Wszyscy mi zawsze wmawiali właśnie, że się tu urodziła. Tablica informuje, że w tym domu 2 lipca 1923 roku urodziła się Wisława Szymborska, laureatka literackiej Nagrody Nobla 1996. gość. Jednak nie tu się urodziła. A gdzie? Tu. Tu. No to pasuje. Teraz się okazuje, że ona tu się urodziła. Tu. Tutaj. Oto w moim domu. Ja tutaj mieszkam. Tu, ale super. Pani się cieszy, tak? No jak najbardziej. Mieszkam w domu, w którym urodziła się Szymborska. Tak, teraz będę mogła właśnie mówić, że w moim domu, a nie, że obok. Dobrze, że powieszono tą tablicę na tym budynku, bo z tej tablicy Wisława Szymborska ogląda swój dom, gdzie się urodziła. Dworuje sobie regionalista Kazimierz Krawiarz, który odkrył wieloletni błąd. Dotychczas uważano, że Wisława Szymborska urodziła się w domu Prowent 4. Opowiada Łukasz Grzegorowski z Urzędu Miejskiego w Kórniku. Ten dom wskazano jako miejsce urodzenia w momencie, gdy otrzymała Nagrodę Nobla, gdy była potrzeba wskazania tego domu, bo bardzo wielu ludzi, dziennikarzy interesowało się tym tematem. Czyli do 1996 roku nikt się nie zastanawiał, gdzie dokładnie urodziła się Wisława Szymborska. Jak ten Nobel przyszedł, to błędnie wskazano miejsce i od 96 byliśmy przekonani, że urodziła się nie w tym domu, w którym się urodziła. A to wygląda. Dom, na którym błędnie powieszono tablicę, to XVIII-wieczny zabytek opisany jako budynek folwarczny zamieszkały. Bywali tutaj turyści? Bywają? Bywają. Pokazują się. Mhm. Bywa sporo. Sporo bywa turystów. Nie będzie pani przykro, że ta tablica z waszego domu, z tej ściany zniknie? No, trzeba zaakceptować, a co zrobić? Regionalista Kazimierz Krawiarz twierdzi, że prawidłowy adres urodzenia poetki Prowent 6 ustalił na podstawie trzech źródeł. Jednego ustnego i dwóch pisanych. Są dwa dokumenty. To jest książka meldunkowa Szymborski. I to mieszkanie po prostu jest odnotowane w książce meldunkowej jako Prowent 6. Drugim źródłem jest oczywiście akt urodzenia, do którego zajrzałem. Dlaczego zatem przez tyle lat tablica o tym, że tu się urodziła w tym domu Wisława Szymborska noblistka, wisi na innym budynku, na domu folwarcznym? To jest też piękna sprawa. Mianowicie jak już Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla, to wtedy zajęły się tą sprawą władze kórnickie. Zwołano specjalną sesję Rady Miejskiej, na której w pewnym sensie uchwalono, gdzie ma wisieć tablica upamiętniająca miejsce urodzenia Wisławy Szymborskiej. No niestety nikt nie zajrzał ani do tych ksiąg meldunkowych, ani do aktu urodzenia. Po prostu stwierdzono wtedy, że najlepiej zrobić to najbliżej parkingu, na najlepiej wyglądającym budynku. Tablica oczywiście zostanie przewieszona. Nie wiadomo jednak kiedy, bo trzeba to uzgodnić z obecnym nowym właścicielem budynku folwarcznego. Czyli można by prawie sparafrazować jedną z części znanego wiersza noblistki: dom dwa razy się zdarza. Zaczynam lub koniec.

I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. A teraz czas na nasz cykl News albo Fake News, czyli Piotr Łodej i jego gość. News albo Fake News. Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi z Michałem Połzunem, ekspertem do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Witam w Trójce. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. No i kolejne nasze spotkanie pod hasłem walczymy z fake newsami, a dziś natknąłem się na taki: czy 15 milionów mikrowatów to więcej niż 15 watów? Nie, to jest dokładnie, co do wartości, to jest tyle samo. 15 watów, no ale duże liczby robią różnicę, robią wrażenie. Tak, duże liczby robią wrażenie i akurat w przypadku pola elektromagnetycznego i tej warstwy informacji, które się przewijają w mediach społecznościowych, tam faktycznie używa się dużych liczb, żeby wyrazić całkiem małe wartości. Czyli na przykład zamiast napisać 1 wat, pisze się o milionie mikrowatów. No to już robi wrażenie, już budzi strach wśród tych, którzy nie wiedzą, ile to jest i jakie to wartości rzeczywiście. Tylko gdybyśmy, tak powiem, tą miarę przykładali do naszej otaczającej nas rzeczywistości, to wtedy by się okazało, że na przykład nasz samochód nie ma 4 metrów długości, tylko 430 albo tam 40 tysięcy milimetrów lub coś takiego. Mhm. Ono się nie staje od tego większe wcale. Cały czas mówimy o jednej konkretnej wartości. No ale to może nie budzi aż tyle kontrowersji, co te właśnie więcej zera. Jeżeli przypniemy to do rzeczy, przy których to jest mnóstwo fake newsów, na przykład o promieniowaniu, no to już może jednak zadziałać na wyobraźnię. I działa, podejrzewam, bo tyle fake newsów się pojawia. Tak, to oczywiście działa na wyobraźnię, bo taki jest cel w ogóle tego działania, żeby to wyobraźnię pobudziło i żeby to wytworzyło w osobie, która na taką wartość gdzieś trafia, taki, tak powiem, stan delikatnego poddenerwowania, tak, no bo to ciężko kogoś przestraszyć, mówiąc, ej, słuchaj, masz tutaj, nie wiem, moc pola w tym pomieszczeniu wynosi na przykład 1 wat na metr kwadratowy. Ja nawet się nie przestraszyłem. Ale no, gdyby pan powiedział... Milion mikrowatów, to są już grube rzeczy, także... Jak nie mam, to tyle samo. To dokładnie tyle samo. Przedstawiając małe wartości w sposób takimi jednostkami, które powodują, że jest tam dużo zer, jest to celowe działanie po to, żeby przestraszyć rozmówcę, żeby wywołać w nim poczucie strachu, żeby zaczął się zastanawiać, czy coś jest tam, czy rzeczywiście wszystko jest w porządku, czy być może jest coś nie tak. Potem oczywiście wchodzi narracja, że rząd coś ukrywa, tam rząd światowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy w domu. No właśnie, miałem dopytać o to, po co powstają takie fake newsy. Już pan po części odpowiedział, ale czy to nie jest pewnego rodzaju etap do osiągnięcia czegoś, jakiegoś celu? No właśnie, jakiego? Że powstają takie fake newsy, no tak jak mówimy tutaj, wielość zer ma wskazywać na większe promieniowanie, no kompletny absurd. Jaki jest cel osób, które takimi informacjami się posługują, no możemy się tylko domyślać. Natomiast na pewno wzbudzanie niepokojów społecznych, czy powiemy jakieś, jakby to powiedzieć... Paniki, wprowadzanie paniki albo braku zaufania do nauki, chaosu, albo braku zaufania do instytucji państwowych, które podają i raportują wartości zmierzone PM-ów, jak mówiliśmy, na poziomie tam naprawdę ułamków procentów normy, to te ułamki procenta normy też da się przedstawić w sposób właśnie tutaj z 1 i 6 zer. Tak, i to jednak, tak powiem, rząd mówi, że to jest mało, ale to tak naprawdę jest dużo. To też otwiera od razu, tak powiem, drogę do całego przemysłu, który zajmuje się, powiedzmy, mitygowaniem tego mitycznego, negatywnego wpływu pola elektromagnetycznego na ludzi. Bo najpierw trzeba człowiekowi mówić, że coś na niego źle działa, potem ten strach w nim wzbudzić i pokazać mu, że tego jest bardzo dużo. No, wątpię, żeby pan cokolwiek sprzedał komuś, mówiąc, że działa na niego pół wolta, prawda? Jak będzie to 500 tam tysięcy miliwoltów, to już zupełnie magia liczby zrobi robotę. Dlatego też na przykład te mierniki, takie pseudomierniki, które też staje się będziemy omawiać przy okazji następnego odcinka, też posługują się taką właśnie skalą. Nie podają niczego w watach, podają w mikrowatach, w miliwatach, po to, żeby ta liczba była duża, żeby człowiek się przestraszył i żeby kupił i miernik, który miernikiem nie jest, natomiast kosztuje swoje, to nie są tanie rzeczy. Ale działa na wyobraźnię. Działa na wyobraźnię, to tak, to jest bezcenne. Tak, dokładnie.